سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم أي حق ترى أحمد نهادنا جان حافظاينا متو يا سيد لنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نظم بديع سلوك جهان خوش قصيدة إيس بيت القصيدة نات جلال محمد إيس اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم هر کس کے درد آن بود او را زبان صدق ممدوح او محمد و آل محمدی صلی علی محمد و علی آله و صحبه ہم آپ ان کے گزشتہ قمری ماہ جمادی الثانیہ بمناسبت وفات حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و پدر عیال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و جد بزرگوار هفتن از ائمه اطهار از حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه گرفته تا امام دوازدهم جد بزرگوار و پیرو به این مناسبت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه شخصیت و عظمت و ای بزرگواری از نظر قرآن مجید و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در روشنی اقوال رهبران بزرگ اسلام و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شمه دیما بیان کنک بود. این ماه رجب این ماه تها به مناسبت مطالب و مضامینی که این ماه ارتباطش هست سعی کنم که مطالب ضروری راجع به این ماه شما خدمتا بیان کنک بی اللہ تعالی جل جلال و من واله به من و شما و تمام مسلمانان روی زمین همین توفیق عطا بکند که می زندگی و می اعتقاد و اعمال مطابق فرمان خدا و طبق دستورات جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به ما نحوی که قرآن حکیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث و سنت به ما سبق داده و تعلیم داده به ما ترتیب ما زندگی ایام دنیا تها واضح نگه کوشش بکنیم. قرآن مجید ای آیه کریمه ای که شمه دیما تلاوت کنک بو ان عدت الشهور عند الله اثنتا عشر شهرا فی کتاب الله آیه مانا اشین پروردگار عالم جل علا شام فرمانی که ماهانی تعداد ماهانی عدد خداوند ذوالجلال دربارا از نظر خداوند متعال هماروچی که الله پاک جل علا شان هوا منظومه شمسی بوجود یارتگی جهانی پیدا کتا آسمان و زمین بوجود یارتگند ماهانی تعداد دوازده ماه در سال مقرر بودا منها اربعت حرم چه ای دوازدهی ماه چهار ماه ماه محترمند ماه های حرامند یعنی بیش از ماه های دیگر ای ماهانی ادب و حرمت و احترام رعایت مسلمین سرا ضروری هست فلا تظلمو فیهن انفسکم این ماهانی تها هوشیار ببیوتی نفسانی سرا جانانی سرا ظلم مکنید گناه مکنید و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا و با اهل شرک با کسانی که آنی عبودیت و بندگی رابطه و واسطه از خداوند متعال آیاوتی قطع کتک برتا با غیر الله با معبودان باطل با جاهایی که خداوند متعال جل علا شان هوا توحید فلسفه تها من او نهی فرمانتا ہوتی تعلقش برقرار کتا بندگی و عبادت ہے با آیا جہاد بکنیت مقابلہ بکنیت پورا ہم آتے میں کہ آیا پورا گو شما مقابلہ کنیت و خوب بزانی کہ خدا مند متعال جل علا شان ہو غالب و زبردست ہر چند مشرکین ہے عدہ و عدہ آنی تجهیزات نظامی، آنی وسائل جنگی، آنی لشکر سیاهی و تعداد هرچند زیاد ببید شما نظر تها، ولی مؤمن و موحد نظر بالاتر از وسائل و تجهیزات اسباب ظاهری، باید به مسبب اسباب به خداوند متعال جل جلال و عمن واله ذات کریما که تمام اسباب تا اثر پیدا کنو کن وانی اثرانا خونسا کنو کن نابود کنو کن به همائی شما اعتماد ببید فتح و شکست آئی دار مدار تعداد ظاهری بازی و تجهیزات نظامی بوگ نہیں بلکہ کامیابی دار مدار خداوند متعال جل جلال و عمن واله ہے مشیت و آئی خاص تو لطف عنایت سے پرچے کے تمام تجهیزات و اسباب تحب قوت پیدا کنو تاثیر پیدا کنو توانائی دیو اللہ پاک دل اللہ شان ہوئے و اگر بلوٹی ہر لحظہ و ہر آنی تو کا اسباب تاثیران اثران بیکار کن خلصا کن این سبب ها در نظر ها برده هاست در حقیقت خالق هر شی خدا هاست مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہمیں حقیقت واقعی طرف آئی اتی شعر کا اشارہ فرمائیں لہذا مسلمان یہ تاکید کے نقبت ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ خوب بزانی کہ خدا مند متعال جل علا شان ہو آپ ہر چیزا غالب ان تو ہر چیز سرا مسلط ان آئی قدرت و آئی مصلحت بین و حکمت دانن اگر یک وقتی ظاہری طور شما مسلمانا شکستی بگندید با شکستی روبرو ببید جنگ تها صلح تها نقصانی تکلیفی اذیتی شما را احساس ببین محسوس ببید خوب بزانی کی اشی تا ہم یک خیری یک مصلحتی ایک صلاحی خداوند متعال جل جلال و منوال ہو برا شما در نظر گفتا مؤمن زندگی ہچ حالتی چھ خیرہ خالی نہیں یہ وجہ کر بنندے شو بنندے بگان واس بوگے بن بندہ ویرون برو مؤمن زندگی ہچ حالت چھ خیرہ خالی نہیں قرآن مجید قرآن حکیم خداوند متعال جل جلال و منوال ہوئے تصریح فرمانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمین صدر اولا خطاب کن کہ اگر شما اے مسلمین در میدان جنگ اگر شما کشک ببیت اسی ہم برائے شما یک خوبی و اگر شما فتح مند و پیروز ببیت ہم اسی ہم برای شما یک خوبی و کامیابی هل یتربسون قل هل تتربسون بنا الا احد الحسنیین بوش اے مسلمان اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اہل کفر بوش کہ آیا شما غیر از اشی دیگر چیزی یا انتظار کشی در حق ما کہ ما در میان دوتا خوبی قرار گفتے گئے یعنی اگر ما کشک ببین بشہادت رسیں اگر زندہ بمانی غازی بھی ونحن نتربس بکم وما در حق شما انتظار دارگئے کہ خداوند متعال جل جلال و منواله وتی عذاب علیمہ گرفتا و تی قہرا غزبا چھ در دنیا و چھ در آخرت بسر شما نازل کنگی گئے ہم دنیا تہا شکستو دن ہم در آخرت بارو سیاہی و تباہی و خسران ابدی شما رو دلو گئے در میدان بدر وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از غزوه بدر فارغ بود و خداوند متعال جل علا شان هو 313 نفر مسلمان اما طور که در ماه جمادی الثانی شما اشکود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم 313 نفر جان نصار میدان ته وشتاین و عریش بدر صاحبان چرا دست به دعا وشتاد الله دربارا که اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد ابدا ای الله اگر ای لشکر کا ای جماعت کوچ کا تو در مقابل ای تجهیزات نظامی لشکر قریش ویشانی کسرتا مهماتا شانا نابود و حلاک بکنه روی زمین تها تا قیامت تایی کلمه و آنگ نبی تایی عبادت کنگ نبی دیگه بره بقدری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در ای دعا انحماک حاصل بو به همه اندازه ای دعا تها بخدا مشغول بو که احادیث تایی حتا که نبی علیہ السلام از خود بی خود بود و چادر و مبارک چه بدنا کب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چست کن چادر آب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوش مبارک سر ایرکن و فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفیک بس انترا ای تزرو و الحا و من یقین انچی ایتی تزرو و الحا کیفیتا خدا وند زلجلال دربارا مستجاب بتا بعد از غزوہ بدر اتماما تو وسیل حمیس 313 جان مسار راستین و واقعی خدا وند متعالی ہزار نفری لشکرہ مجہزین توری شکست داد که تاریخ دنیا تا مروچی ایه مثال پیش کنگا آجز منتا 70 نفر به جهنم را هدک کنگ بید چه سنادید قریش مزم مزنی مخالفان اسلام و حدود 70 نفر از آیان دست بند جنگ بید دستگیر با رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستور دک اشانی لاشیانا کفار کافرانی کشتیانی لاشیانا یک چاہی تہا ہما نزدیکہ حستت کوہنہو بھی آپ ان چاہی ہما چاہ تہا دور دے گئے بھی تھا وقتی پیغمبر علیہ السلام آمادے سفر بک حرکت بکن جے میدان بدرہ صحابہ اکرام انتظار تنگ واجہ سوار بھی کتی سواریہ تا دیستش کے نبی علیہ السلام ہما چاہ طرف آرہ وگئے کہ چند روچ پیش آئی تہا سرعائے بدر قتلائے بدر کشت شدگانے کفار دور دے گئے بھی کنار لبے چاہ اشتاد و خطاب فرمائیں ہمیں کفارا وہ ہمیں جسدانی خطاب فرمائیں اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقَّ اے اہل کفر ما ہما وعدے کہ میں رب پروردگارا گوما کتگت دنیا اتہا فتح دے گئے کہ فرمائن تگتی فتح و شکست دار مدار اسباب ظاہری تعداد نفوس تجهیزات نظامی نہن ماوتی رب ای وعدہ دنیا تہا فتح باوجود ظاہری کمبود اسباب ہے و آخرت تہا ہم کامیابی امیدوار دنیا تہا بچشم ودوتی رب وعدہ ما ثابت و حق دیست بس آیا شما در چحالی باریں شما در چحالی انو که به عالم برزخ رفته گرفتار بوده گید به منزل اول قیامت رفته برخوردو کتا چه پینی شما در چه حال باره نو اعتراف کنید اواقیتا گندگید یا نا که به زبان من خداوند ذوالجلال شما را خبر داده گید خسران و ناکامی دنیا و آخرت تباهی و بربادی دائمی عذاب چطوری عذاب تا گرفتاری یا نا صحابی عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تتکلم مع اجساد لا ارواح فیها او کما قال یا رسول اللہ تو گو ہنچین جسدان جونا حبر کنے کہ آنی تہا روح نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ہما خداوند ذوالجلالی کہ منی دستہا سنگان گویا کند منی انگوش درمیانا آپ جاری کند موجزہ و خرق عادت بوسیلہ من ظاہر فرمانید ہما خداوند متعالی ہم بطریق موجزہ منی حبران ہنو ہما طور بعشانی گوشار سنگین کہ شما ہم زندگینا آپ ام حبر اشکتن نکن برایشی کشان حسرت و ارمان چندین برابر گیش ببی اللہ تعالی جل علا شانہو منی ای آوازا به اشان رسینے گن اشانی ارواح با خبر بوگن و اشانی روحی زاجر به مراتب گشتر بوگن نهرحال ای قرآن مجید ای آیه کریم آخری جمله بارایت خداوند متعال جل علا شانہو تکاران و دکان اسباب ظاہری در هر حالی ببند آنی تا قوت و اثر پیدا کنوگ هوایی مهم مهمی اسبابا آنی اثرا خونسا و بیکار کند نابودی اسبابا هنچین تاثیر دند قوت عطای کند که انسان عقل حیرانوی به هر حال خداوند متعال جل علا شانو ای آیه کریمی تا ارشاد فرمائی که ماهانی تعداد دوازدهند چار ماه چه اشهر حرومند این ماهانی تاوتی جانانی سرا ظلم کنید چندین نقطه ای دا بیان کنه بود تک قابل توجه هم برای من شما اولا این مسئله ای دا بیان کنه که ضرورت اشی به ظاهرات چندان مهمی مسئله به نظر نرسید که خداوند متعال قرآن مجید پیمی کلامی تها ماهانی تعداد بیان بفرمانی که ماه دوازدهن یا کم ترنگی سر پرچه ای حبر بیان کنه بود تک او به ای خاطرات که خداوند متعال جل علا شانه ای نظم تها این نظامی که خالق ذوالجلال تکوینی مقرر فرمائن تگت انسانانی غلط پیشین غلط رفتاری اقوام و افراد ہما پہ ان کی خیلی چیزانی تها از خود تراشیده این مراسم و دستورات و عرف و آدابش تراشتگ و ارکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و بیست وقت اهل کفر اهل دلالت یک اده و گروهی به خاطر وتی اغراض و مقاصد ماهانی نظم و انتظام تا هم یک خود سرانه یک تغییر تبدیل یک نظامی مقرر کو تگت به این خاطره که چار ماه اشهر حرم بود ماه محترم بود آیان هم قبولت این نقطه که اللہ تعالی بیان فرمانی چی ای دوازده ماها چار ماه ماه حرام ماهای با حرمت این ماهانی تاوتی جانانی سرا ظلم و ستم مکنید یعنی چی بلگی ماهانی تاوتی ظلم و ستم بکنید همی ماهانی تاوتی مکنید مانا اشی نه منظور اشی ہے کہ ہما پہن کہ ظلم و ستم و گناہ بطور عموم در ہر زمان و ہر وقت ہر ماہ روچ توکا ناروا و ناجائز این ماہانی توکا آئیے گناہ چندین برابر بیت آئیے گناہ مستر بیت آئیے سزا گشتر بیت آئیے سرا اللہ غضب و نفرین گشتر نازل بیت اما طریق قرآن مجید تا نمازان بارا ارشاد فرمانی کہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقومو للہ قانتین شما نمازانی محافظت و پابندیه بکنید نمازانی پابندیه بکنید محافظت بکنید آنی آداب و احکام و شرائط و ارکان و وقت و اوقات تمام شرائط و ضروریات محافظت بکنید بخصوص و الصلاة الوسطى صلاة الوسطى آئی تفسیر ائمه تفسیر نزدیکا گرچه مختلفین ولی اکثر و اغلب عقیده ایشین که صلاة الوسطى در میان نماز که قرآن مجید را بطور خصوص تاکید کتا آئیه رعایت کنگه محافظت کنگه نماز عصر انت چنانچه در غزوه خندق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با تمام قبائل عرب روبروات یک روچی تحاز همی ایام مبارزہ مقابلہ در میدان جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمین نماز عصر فوت بود بے علت درگیری با دشمن چری وقتی دستور صلاة الخوف نازل نبود تگت کہ مخصوصی طریق نمازی در میدان جنگ ادا کنگ بھی نماز عصر قضا بو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے بعد فرمائی برائے کفار فرمانتی که حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بیوتهم و قبورهم نارا اشان مارا از نماز وسطى نماز عصر ادا کنگا هم باز داشت و بود به جنگ شما را مشغول داشت خداوند اشانی لوگانا آیانی که زندگند آنی منزلانا و آیانی که مرتگند آنی قبرانا از آتش جهنم از آتش پر بکن. از دلیل این حدیث مشخص بود که صلات الوسطان نماز عصرند. اما ای آیه کریمه تا شما چی فکر کنی خداوند متعال فرمانی که نماز وسطا شما محافظت بکنی آدگی نماز محافظت نلوتن، بلکه آن نماز هم محافظت و نگهداری کنگ نوکتن، ولی این نماز بخصوص نام گرگ منظور آیه اهمیت و عظمت بیان کنگ و نشان دیگه و تاکید منظور همین ترتیبه ظلم بوتی جان ببی به دیگر جان ببی که در واقع ظلم اگر به هر کس هر دیگری یا ببی انسان بوتی جندی کنگه. ظالم هر ظلم و ستمی که فکر که من در حق دیگری کد و خوشحال و مسرور بید چویتی قدرت نمائی ها، این خوشحالی آئیه کاذب و دروغین خوشحالی بی نتیجه این خوشحالی در حقیقت آیا به دیگه مظلومی ظلم نکتا، بلکه این ظلم آیا بوتی جان سرا کتا، بوتی شخصی کتا، بوتی روحی کتا، بوتی مالی کتا، بوتی فرزندی کتا، بوتی دینی کتا، بوتی ایمانی کتا، بوتی دنیای ظلم کتا. ظلم ریشا، ظلم چرگ و آگوند، پایدار نبیت، محکم نبیت. شیعه یاد بکنید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یا یکی از ائمه گفتار که فرمانی که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، پادشاهی حتی با کفر پایدار بود تنکند ولی با ظلم و ستم پیشگی پایدار نبید. پادشاه ظالم سربراه مملکتی که ظلم و ستم و بیدادا پیشا بکند هر چند دم از اسلام و مسلمانی بجند، آیی ریشه محکم بودنکند، آیی ریشه پادر هوایند، امروز و فردا سرنگونو بیت ظلم وط آیا طوفان ظلم سرنگونو کند و منهدم کند. اما پیمی که تاریخا تاریخ بشریتا ثابت کتا در ماضی بعید و در ماضی قریبی برای همه ثابت کت، والعصر ان الانسان لفی خسر، همه طور که قرآن مجید تاریخ گواه گفتا، تاریخ بزرگترین گواه و شاهد عادلی، گذشته های تاریخ بزرگترین مدرک و دلیل اند برای انسانا، بسترین درس و سبق اند، چنان سبق بگیرید به همین مقصود به همین منظور. قرآن مجید داستان تاریخی نہیں اور صدها جائے گندے از قوم عاد و قوم سمود واقعات بیان فرمانی، بخاطر اشی کی ان حالات درس عبرت ببند برای قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلونا کمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صلی علی محمد و آلی و صلی و بارک و سلم. در میدان بعد از غزوه بدر همه 70 اسیر که من اشاره کو به آیا، یک شبی تها صحابه کرامی که نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محافظتش کو استراحتش کو متوجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاس تھا کہ استراحت و آرام واب کپگے موقعی بوتا مروچگی شپا آگاہی چشم مبارکی بیداران واب نکپیت. و گویا چشم مبارکی در تلاش و شوحاز اشخاصی ان کے بارے کئی جماعت تو کا آگاہی کی بہائیں دستوری، و گویا چشم مبارکی در تلاش و شوحاز اشخاصی ان کے بارے کئی جماعت تو کا آگاہی کی بہائیں دستوری بدن. چند نفر متوجہ بن حاضر با خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واب نکپ آرام نہ فرمانے، فرمانے کی زودتر بروی اسیران تہا بندگان تہا بچارت، یہ قیدیان بچارت کے چون انتش کے میں اشان تہا چی قیدیان طرفا آه و ناله آواز احساس کنگ. خوب توجہ کنی، یہ اسلام رفتار، اسلام اخلاق، اسلام آداب، اسلام معاشرت و معاملات با اسیران کفر، با اسیران کافر، با ہما مشرکین کی قرآن با آیا مقاتلہ و جہاد دستور داتا. وقتی کہ آ مغلوب تگو بدست مسلمین کب تگن اسلام اخلاق و معاشرت با آیا فکر کے نیچپے میں نبی اکرم علیہ السلام فرمانی من واب نکب ہوں کہ آہ نالے توارا چئی اسیرانی طرفا ای قیدیانی طرفا میں عشق نگو چون اشارہ برے جس کے نیچے باز رسیب کے نیچے تاقیب. وقتی کہ باز دیر کے نگبی گندگبی کے جو ساختمان نیستا کہ زندان ساختمان اڑکنگ نبوتا یا ای ہم میدان جنگی ہے بعضی اصحابہ بعضی گبتا گا دست بستا گتا دست بن جتا گتا. تحقیق کنوں کا یہ اطلاع دا بعرض رسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند نفر دست بن سیبت بوتا گند و دستانش به دردی حتا گا ہمیشہ آہ کشتا. دستور فرمانی که فوراً شنی دست بندانو پچ کنی آزادش دست بندانو شویل کنی پچ کنی شلش کنی. یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیامبر اسلام دستور و معاشرت در برابر اسیر کافر اسیر که آبا اسلام با قرآن برای مبارزہ حیاتا میدان جنگ تا. مروچی دورتا ہم موتی زندگی کجا شعبیا کجا حصیا کجا مرحلیا کجا گوشیا ما با اسلام اصول موازین درست تطبیق دات نکلی. قرآن مجید فرمانی کہ اشہر حرمتا ظلم کنگ مبیت ظلم در ہر ماہ حرامن گناہ در ہر ماہ مستوجب عذابن ولی ای چهار ماه تها گشته آ گناه مستوجب عذاب و نارضایی خداوند متعالوید. و ای چهار ماه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرمائنتا زی قائدہ زی حجہ محرم و رجب و مضر ای چهار ماه رجب و ذوالقعدہ و ذوالحج و محرمن ای چار ماه حرام چار ماه محترم منها اربعت حروم ای ماهانی پاس احترام حتی اهل کفر تی مراسم تها بجایار کافرانی لشکر حرب فجار در زمانی که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگا بی بیست نرست گیت نبی علیہ السلام جوانی زمانیا کفار درمیانہ جنگہائے خاندانی سلسلہ وار سالہائے متمادی پچ پتا چھکا نماسوں میں برقرار تھا عدالت ہنچی رشتہ داری نتا کہ جنگ مسلسل برقرار تھا پتان مرتا چھکا اس وسیعت کو چھکا نباد نماسوں میں آنے جاگے جنگ اس برقرار تھا ہمیں جنگانی تا ہم مسلسلے وقتی کے یہ ماہانی نوک گندگ بوت بلا فاصلہ شمشیرانش جتکانی تہا نیامانی تہا دور دار وادوی لشکر اگر ہنچو گلاوی زتاں کہ دست یکی آدگرے گفتا سکت اگر یکی آیا ویدگار زمین سرا دور دات گیت وہ ہمیں وقتی اگر رجب حلال نوک پر ببوتی یا محرم نوک پر ببوتی یا ذوالحج یا ذوالقعدہ ہما صحتو تحریفی الاسدہ ویردات و تہر دو لشکر چھ میدان جنگ ماز جنگ جدائی مو. کہیں کہ بھی میں دورے وقت مردم کے از ایک طرفی دعوائے مسلمانی و اسلام کنن از ایک طرفی اشہر حرمتوں کا بر جان و مال دیگران تجاوز کنن ایران اگر عراق جنگ غالبان رجب ماہ تہا آغاز ہوتے گا گزشتہ رجبا و الان ہم رجبی ہیں علاوہ چشی شما اشکوت اسیر اسلام تہا اسیر مثال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دا بدون اغراق و مبالغہ و الان ہم شما چند روچ پیش اشکو از رادیو کہ عراق رجیم با اسیران در کردستان چپن رفتار کو اسلام نسبت به اسیر کفر کافر اسیرا آئی اذیت و آزارا کوچکترین آزارا روای ندند. اسلام نظام تها عدالت اجتماعی اسلام تها برای مورچا حق مقررند، برای اولاد حق مقررند، برای گوک گاو حق مقررند. رسول اسلام علیہ السلام فرمانی حیوانا کاہ علف ندے باری لڈے سوری بے قیامت اللہ دربارہ بات جواب گوب بے حیوانا بیش از آئیے قدرت سیر و رفتارہ لٹ جنے کی تیز تبروت قیامت اللہ دربارہ جواب گوب بے حیوان بھی زبانہ زائد ہے دشنام و فوشی گوشے بادر برابر خدای قہار ذل جلال جواب گوب بے مدعیان اسلام بھی عدالتیان ان کے فرزندان جوانان مسلمان از اسلام بدبین ببند و بدامن کفر بروان پناہ ببرند و عدالتا در نظام های پوچ کفر بروان تلاش بکن. اہل کفر چون ای چاری ماہان احترامش رعایت کو گشتو بعضی قوما رعایت کو و بعضی قوما بی شکل رعایت کو دن کے رجب چون درمیان واقعات یک ماہی محترمی درمیان یدگی ماہا کے اشہر حرم نہد واقع بوتا بس اوقات شانی وقتی کے جنگ ادامہ پیدا کو با ہمدگی قرارش اشتحاج دو طرفا کہ ما شما ہنو یہ ماہا رجبہ جنگ کنین ولی در عوض اشی در مقابل اشی ما شما فلان ماہا جمادی الثانیہ یا جمادی الاولا دگ سالیہ رجب اعلان کنے اوقتی آ سال بلی دو رجب با ما شما تاتی لکن شام بے عقید عوض ایک اپنی ایک خرافی فکریش کو وہاں نظام ماہانی سال ماہانی تعداد تہا یک تبدیل و تغیر وطش ایجاد کو خداوند ذوالجلال جل علا شان ہوا حتی کفر ای رسم بدہ ہم تردید فرمائیں قرآن مجید تا وہ فرمانتے ہیں اگر واقعا شما حرمت بجائی آرید اگر احترام رعایت کنید درست ہما پہ مک خداوند متعال جل علا شان دستور داتا حرمت رعایت کنید. بہرحال منظور اشین کے ماہ رجب ماہ کے من شما در آئی زندگی کے نگین یہ ماہ نواہ محترمید چھ اشہر حروم احادیث تہا فضیلت یہ ماہ وارد بتا قرآن مجید یہ آئے یہ اشارہ و دلالت تو کا یہ ماہ فضیلت بیان کرے بتا ہر ماہ تہا عبادت اللہ پاکا صالحین نیکن بندے قبولن و ہر ماہ تہا اللہ پاکا چھ معصیت گناہ نہ فرمائنتا اور یہ پیمی ماہان تہا محترمی نیکی درجات گشتر بند و بدی گناہ ہم گشتر بند. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستور فرمائن ارشاد فرمانی حضرت اکرمہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم فرمانی کے از ابن عباس منقول فرمانتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان فی الجنت نہرا یقال له رجب بہشتا یک نہری ہے اور نہر نام رجب ہے. آئیے شیر آئی تہا شیر نہر جوین بجائے آپ شیر رنبگیں و آم موادی کا آئی تہا رنبگیں شیر پیما و شیر ہم سفید ترین و تامی چھ اصلا ہم شیرین ترین اشیاء اللہ تعالیٰ جل علیہ شنو برائے کسانی عطا فرمانی کہ رجب ماہ تہا روزہ اشگیب دی حدیث یہاں تک ان فی الجنت لقصرا لا يدخله الا صوام رجب بہشتان یہ قصری ہے کاخی ہے بلڈنگی ہے کہ بجوز روزہ داران رجب یہ قصر تحت دکھ سارا حدیق نبی حدیث یہاں تک رسول علیہ السلام فرمانی کہ رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي رجب الله ماهن شهر الله الله طرفا مضاف منصوب شعبان منی ماهند گو من یک نسبت خاصی هستی و رمضان منی امت ماهند گو منی امت گناهانی مغفرتا گو آنی درجات بلند بوگا آنی آخرت منزل آباد بوگا دنیوی دینی منافع حاصل بوگا مزنی مناسبتی ماه رمضان ای ماه فضیلت چیشیک اللہ پاک طرف منصوب بوتا شهر الله گوشک بوتا و احادیث تا چندین جا اشهر حرم گوشک بوتا گا شهر الله الحرام شهر الله المحرم الله محترمی ما خداوند متعال جل علا شانهو مار شمارا در تمام مدت زندگی و بخصوص ای پیمی گرام بوهی اوقات تها نیکی اعمال توفیق بدن و از هر پیمی خرافات و کسافت دوری توفیق و شرف اللہ پاک نصیب بگن ولی در این حال بد نصیب و بد قسمتی انسانانی در دنیا هستند که سهمیه جهنم قرار دیگ بودتگن که آیا زندگی هیچ وقتی هیچ آنی تو کا حتی یہ پہمی گران بہائی اوقات تا ہمچی اللہ معصیت و گناہ دست نکش گزشتہ ہفتے تہا ما علاوہ بر فاجعے عظیم کردستان چندین مردم زندانی و اسیر بوسیلے بمباران عراقی کشتہ بوگے از بین روگے آنی شہید بوگے داستانی اشکوت اسی ہمیشہ میں گوشان شاہد بودتن کہ در بلوچستان غالباً ای دومی بارند کہ دستہائی جنایتکاری از آستینہائی کسیف دری آیند و آہم بخون پاکترین انسانہائی جامعہ معشما یعنی شخصیت برجستہ علماء و مولویہ آلودہ بودتن جنایت بی سابقہ و کم سابقہی در بلوچستان در ہفتم ماہ رجب شهر الله ماه محترم ماه حرام ماهی که آیتها حتی الامکان مسلمان با کافر هم جنگ مکند مگر اینکه کافر وقت تجاوز بکند کافر وقت به اسلامی مرز و اسلامی مملکت و مسلمانان سرا حجوم بکند تهاجم بکند وقتی مسلمان ناچارن در هر زمانی ببید در هر مکانی ببید چه وقت دفاع بکند چه حریم اسلام دفاع بکند حتی مکہ شہر تا اللہ تعالی فرمائی اگر اہل کفر شمائی گو شما مکہ تا جنگ بکنے شما حمود ہم جنگ بکنے گو پر حالی کہ مکہ شہر تا جنگ ممنوعی قاتل مردموتی فتح گا مکہ شہر بگندی داخل مکہ بوتا اور یہ تعرض کنگ حرام ہیں او دا یہ کشک حرام ہیں او دا شکار کشک حرام ہیں او دا کاہا الفا آئیے بر رگ ہم بیابانی جنگل حرم جنگلے کا حرام انت ولی اگر کافر حمودا فمن یتدا علیکم فاعتدو علیہ بمثل ما تدا علیکم ہر کسی شمی سرا تجاوز زیادہ روی بکند اگر در مکہ بکند حمودا ہم شما بہما نسبتی ایو بسر شما زیادتی کتا از و دفاع بکند در غیر ای صورت کی کافر تجاوز بکند در ای ماہا برای مسلمان ہم حتی جائز نہیں کہ کافر سر حملہ بکند تا چی برسیم اشی کے ما ای پہمی جنایتانی مرتکب ببین ای پہمی فجائع ما ببار بیارین ماہ رجب ہفتمی تاریخا یک شخصیت پاک و نیکی اہل علمی مدرسی معلمی کہ منصب نبوتی اجرائی کت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انما بعثت معلما من دنیا تہا معلم کے نگر رہ دیکھ بیتے گو من برای مردم تعلیم دے گا رہ دیکھ بیتے گو لیعلمہم الكتاب والحکمہ تاکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مردمہ قرآن و حکمت و دانائی و حدیث و سنت تعلیم دے گا بھی خاطر مبعوث کے نگر بیتے گو مشغل تدریسی کے علماء دین انجام دیات ہما شغل نبوت مشغل جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یک مدرس و معلم حوزه علمیه گوش بدون جرم بدون گناه بنابر دسیسه بازان و کسانی که نلوتن دین پیش برود اسلام ترقی بکند علماء مصدر امور ببند مردم ها به راه صحیح هدایت و ارشاد بکنند به اتهام مفت و بی مورد و بی گناه به شهادت رسیدند او. الله تعالی جل جلاله و امن نواله مظلومیت به وسیله رهزنان، به وسیله باغیان، به وسیله کفار، به وسیله مسلمانان ظالم به شهادت رسیدند او. الله تعالی جل جلاله و امن نواله درستانی روحانا شاد و خوشحال بکند و آیانا فردوس برین تها جاگا عنایت بکند و آنی گناهانا معاب فرمانید. آخرین تقاضایی که من شما دارم پیش از اشی که تمام بکنو اشی این که شما سه بر الحمد و یازده بر قل هو الله و شما درستان بوانی و به ای شهید مولوی فیض محمد حسین بور الله تعالی رحمت آی سراب بی و به تمام شهدا از زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا امروز به درست ارواح ای فاتحه یا ای سال بکنی اشی ثواب ببخشی. الله تعالی جل علا شانو مار شما رو درستانا وقتی که میں اجل رسی مرگ شهادت نصیب کن. شهادت مرگ مرگ این که آرزوی هر مسلمان باستی بی. حضرت سعید ابن جبیر یکی از تابعین، یکی از صلحا، یکی از کسانی که اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلمی بچشموه دیسید در زمان یکی از ظالم ترین افراد زمانه، یکی از صفاکان وتی دور زمان حجاج بن یوسف ثقفی تحت تعقیب قرار گرفت و حاضر کنگ بود دستگیر کنگ بود به جرم دینداری، به جرم حق گویی، به جرم اشی که دستگاه ظلم و ستمی همیشه توپت و حقی بیان کرد حجاج دربارہ احضار کنگ بھی و جلاد دستور دے گی بھی کہ نتا پوستینے آس زمانے رواجات کہ خون بے زمین مرچی چھر گے جگ بود چھر شکے آئی سر اشائی نگ بود و گردن جنگ بود حمودا. سعید بن جبیر حجاج بن یوسف تحدید کت مشتہ حجاج تو عشقتا و من وتی سندی بیان کو چه فلان استاد و وتی فلان صحابیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم ای پن بیان فرمائن تا کہ بہترین جہاد کلمہ حق سلطان جابر و ظالم دیما بیان کرن گن و ای ہم من اشکدا کہ شہید وقتی کہ بے شہادت رسینگ بیت بے شہادت رسینگ بیت تو کشگ بیت آیا درد ناراحتی هیچ ذره هم محسوس نبی ولو اینکه آیه با شمشیر تکا تکا بکنه مگر الا به هما قدری که یک پشگی سنتی یک مکس که مچری یکی سنت بجن تو باردی. حضرت خالد بن ولید یکی از رادمردان صدر اسلام که آیه شهامت و شجاعتا قیصر و کسرائے مرتدانی و مدعیان نبوت مختلفی محازانا تحتیق کد آنے بے عقب نشینی و پسفائی وادار کد صدہ مارکے تہا بے باکان جانی بکف ایرکت میدان تہا ایرکف اللہ پاکا موت مقدر نکت اگر شہادت میدان جنگ تہا نمورت بی اجل ہج کس نمیرید تا وقت مقرر میت کس نمیرید گرچه در دهان شیر و گرگ بروت نمیرید ابدا بغیر ویتی اجلا مقرری مقرر کدگی. ولن یواخر الله نفسا اذا جا اجلها وقتی که یکی اجل یه ترسی آئی تاخیر دیگ نبی و پیش از اجلا ویتی ابدا کس پیش نکبی نمیرید ولو اینکه تمام اهل زمین و آسمان حتی فرشته و جن و انس تمام دشمن مخالف بن یکیه تا خداوند متعال موت که موت ادنا ترین ضرری تا خداوند متعال برا بنده ملوتی دیت کسی رسیدن نکم بایی. وقت بستر مرگ سرا خالد بن ولید افسوس و گریه ای کو مشتی یگانه آرزو منی اشیات این چو میدان جنگ تا با کفار و مبارزه کو و آرزو همیشه که این میدان تا شهید نبودتم و شاید آ میدان شهید با ولی شهادت برای من میسر نبو و مروچی ای وقتی حتی رسته این چو میدان جنگ تها این چو جنگی امواج و توفانان متلاطم تا سر بخ دے گا بال ہم منسر بچ تم روچی سے منزل تہا بسترانی سرا جنینان پہ ماما سا دے گا افسوس براما حضور ترین ارمان میں اشیاء کے ماں مانند جنین کہ آئیے ارزا میں بھی شہامت میں بھی بسترانی سرا لگت فاد بھی جنون میں رو مروچی میرا برای مردان خدا ہمیشہ در راہ صداقت اسلام ایمان مظلومانہ بشہادت رسگو میرا بزرگ ترین فخر و افتخار بوتا خداوند ذوالجلال جل علا شانہ مارو درستانا موت شہادت مرگ شہادت نصیب گا خداوند متعال جل علا شانہ بتفیل خونہائے کسانی کے صادقانہ ویتی خونش بے اللہ رضا بے اسلام سر بلندی بے توحید پرچم سر بلندی بے قرآن تعلیمات انتشار خاطرہ دنیا تہر رہتا اللہ پاک بتفیل ہمائنی خونہ دنیا تمام مظلوم و ستم دیدے قومانہ رہائی و نجات نصیب کا اللہ تعالیٰ جل علا شانہ فلسطین مستم دیدے مسلمانانہ اریترے مسلمانانہ لبنان مسلمانانہ افریقائی مسلمانانہ افغانستان مسلمانانہ تمام کشورهای دنیا تا ہر کجا مسلمان با اہل کفر بروین زیر شکنجہ و ظلم و ستم کفار آ زندگی به سر برگند آنی جان و مال و آبرو و ناموس و خاک و سرزمین تحت اشغال دعا بکنی اللہ تعالی جل علا شانہ بوتی بزرگواری بتفیل جناب محمد مصطفی علیہ السلام بتفیل خونانی که صادقانہ در راہ خدا ریچک بوتگا آنا رہائی و نجات و فتح و پیروزی کامیابی عطا بکا و اسلام دنیا تحت قیام قیامت سر بلند بکا و کفر طرف داران و کفر اللہ تعالی منکوب و سرکوب بکن و ذلیل و سواش بکا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر اللهم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر